냄새나 친구 저기라. 아, 더블 크레슨. 아나 칼라데스만. 질라 라솔레냐. 와레 라. 아야 더블 크레시 하하남 하 버크레시. 좀 둘까 우리 와케라. 더블 라베피. 라치. 어? 프리에이커와. 으이! 와우 와우 와우. 비그랜범 너비라 칸다다슴. 아우 하티와 나트와네 가탄 펩카 하랄 그름. 너비라 쉐비야 비그랜 헤라. ارتوشان بقربانه بم بو كم اسراحت بخونه اي ارسو اگر ريمي بكره تولامان داكر بسلامتي من نتوا بيكمان كي عيب ها چن قوريا بلا فراوانا بيلي كارتو بابجي نرناوا تو بلي ريمي ماتيو لم اتيالا بن هيه اتيم شاكي اتيالا ريمي ليري ريمي شي ناي ناسم هاوانا هاتم بطوريا بوي بيدوز نوا ناچو، هم گاتا جاری ایچیا، نایلن بیتانا و اوتیالا کمانا و برالا شینا ترابا دو ابگاریا ای، ای، نچی لبنا بدر که اینو لیر خیرا، مبروین اسماتی بکین؟ واز بینا، باکم ابشون بین لیزا، تو بلد کر بمبورین ها، سیل کن ها؟ بخير بي اي خويا كاسبر خوي بتنيا هاتوا ابي ريميو ماتيو لكوبن ابي كاسبر تشيلي كرتبن اي ها تو سلامتي جابا قرد قالا قال لكن ايو ميواني امن فيك اشتر باری که باش مانه ادیه کسبه تو خواب اینی ماتیو ابو اراد کده بیامو بطنیا رابکم دا برنگاری کسبری درونده بکی بلام اما خوشی قصدلی کسبه روا کاری که زو خرابت کرد نه نه اما ارگی سرشانی خون بو تو لروشگاری که کتوشی نخوشی بوم وازد لمن نهینا ایتا من چون وازد تو بینم ها تو زورد لسر نبو یارمتی من بی کشی من پیوندی با کشی تو نبو تکات لیکم طلاوی مکم ماتیو خيرا هورا كامل عقدات كروا كابي كابي چي اللي بسر هاد كابي كابي چي بو كابي داوال يا بردنكم صقا كتما دزجيكر زیانی مزگار کرد دوائی مردنی ویتالی هیچ شنو جگه که نبو من بخیوم کرد من من پاداشتی او چاکانت لبچاو اکرم برز او پاداشتم بکرده او باب سلمینه تیبزانم چونه سلمینی ابی 50,000 بیتی انجاریمی بو گرمو نخیر او تاوانه نام پا کیم پیالن پیم بلن من لوا خراب تریشیم پیوتون کابی تو باشی؟ سپاس با خوا ای هیچ عملی که یا؟ اتوانی ام پنجره بکر بینی لم گوشک دا زندان کرابی؟ بروین کستر چو جوره و با بروین با تو زیادر نزید داوای 50,000 دینارم لیه کرد لبریوی کبان بخیاب کردوا هر لگل واموت رنگی دمو چاوی گررا چونم بخوازی رکی خواب چیا؟ بدا خواه ریمی ما توی دفگیر کراون ابه رزگار یان کن ها؟ ای استال چون؟ تا استا آم ندوزی باتوا کورتول چوی؟ ها ریمی لیزا چون دوانی دگیت ایرا؟ ها؟ پیم بلا گرینگ اویا ایم همون من گیشتوی ما تو تو سلامتی؟ هاوریان کاتا زانیارا کانم راز در چو دنگ دنگ مکن اگینا کسر بکارا کمان زانی باوی لطوانا مانا بیکن استا ایم چی بکن ما تو پیم بلا لیکاردو گیستون بیارمتی ایو هایا چو با اوتل گرام لیزا و ماریا بنیرا لیو خاتو آنوی لیو فی بلا بابی بو ایرا بسر چاو بکری بیرا دنیا با روی او دنگا دنگا چیه گم دیا با خود بالی پی اوبنین چی اوه هنایا ایرام استازانم چی تانه یکم سزای خود تانم سوگر کرد حقا نیا بسر یوه نگه هزاری بی نبی غاب ای یه کسی شما نچو خود نچولی حقا در دکینو کسر ازانم چی تانه یکم آده بیا کزن بسر چو استازانم چی تانه یکم پالوانا کاد لخم او لاچو اگه لاچو از داره هینه میده بیش لاچو ماتیو آتی تشیر دستم روسون یو تاوان بار کراون بتاوانی زینی منالک یستا با طوله راستی خود تانگم کسپر بخوا مل بیتاوانم امجاره هم بیرد را کردن نکی تاو کسپر خرا درسی بستن اخوه جهشی من بیتوانم اتن بین موانا حرکت بیا Thank you. بکن. بینیتان براسی چاپی کوتنه که گرم بو. اگر من لشنی غیمی بو مایا لخوشی افریم. لیزا؟ ها؟ من زد دلخوشم بخوشی غیمی چون که ایسا لخوشی کی زور آیا. او چی دان ها ریان؟ چی تالی بسر هاتوا؟ اگه غیمی بروات ایما شوی من لیتی که چه؟ ماتیو؟ لیزا جان غیمی من لگل آبو آیا ایود نکن به هیوابن چون که جان به هیوایی تیانیا و به هیواییش قد لجانانیا رابردو واز لبینن سیری پاشا روشی خوتان کن بدم جانو پیب کنن داروش با ایما یا چاوری بکن بله داروش با ایما یا کواتا با آسوده بین کواتا داروش بو ایمه یا داروش بو ایمه یا داروش بو ایمه یا تو چه که گیرد؟ اما راستا؟ بله راستا خاتون میلگان؟ ایما هاورین بلکو ایما همو خوشکو برین لبر اوا ازرتان ازرمو خوششتان خوشی ما ریمی، اما قتل بیر نبری جانی که خوش مالا گرمی برده سر بله، چی توانی اولا بیر خوی ببتوا؟ کریمی چی که لبر خاطری اما؟ هاوریان، من شتی که وام نکردو که ایو باسی لیو بکن اما هاورین، ایو تنها خیزانک من پیکی نابو، ایو؟ ایو، چاکتن خیزان بو نفسی من لهمو جیان مارو لکانم بوی پیویسته لسرم، کشونی که باشتان با دابین کم، تا تیایا بجین ایو همو تان، بو کوری من بو من لئستا بدواوا سد بشتی بی داویستی کار تانکم تو؟ اتوانی موشی دیک مانگتن؟ ها؟ بله اتوانی اتوانی با قربان تو دیکی؟ آه بیا سپا سپا برا سپا خوش حالین خان مکم سپا هی اگره تو با انگلترا؟ اما یه سرطا سرگ لدی شوانو بدم دی شوانو؟ بله، سردانی او خیزان اکم که با منالی میان بخیو کردو چیرو که جیانی خون بطاوتی بویم باز اکم بله ریمی من ماتیو، تو چی؟ بریارم داو خوندنی زندستی به انجام بگیرنم حوشان لگل خوندنی موسیقاکا اما ارزوما اما یکم عصوی که برابان لگو منگا برز و شانازی و بوم بروانه ماتیو بلینم ادیتی بلینت ادبه ریمی بلینت ادبه لسر اوا جامد دا پیانی که زور باش بوید هلویستی مردانتن بیر ناچه توا لطنگانه دا فریام کوتی